padyahal mung kanggo riko make piyen jare ono hang kuryang kuryang opo mung alesan riko ngaku kelaran tutu mung sepisan ha. Koyo nono artine saben dino ne koyo isun kang salah opo mung alesan riko ngaku kelaran tutu mung sepisan.